dostępna jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 1 kwietnia, minęła 6. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Zaczęło obowiązywać nowe środki bezpieczeństwa. Dotyczą m.in. sklepów, ale i parków. Tarcza antykryzysowa z podpisem prezydenta jest już w Dzienniku Ustaw. Trójka obchodzi urodziny. Program Trzeci Polskiego Radia kończy 58 lat. O północy obowiązują nowe środki bezpieczeństwa, które mają powstrzymać epidemię koronawirusa. Wieczorem potwierdzono 256 nowych zakażeń COVID-19. W sumie w Polsce jest 2311 przypadków. Zmarły 33 osoby. Nowe ograniczenia będą obowiązywać przez 2 tygodnie, ale mogą być przedłużone. Za złamanie zakazów grożą kary finansowe od 5 do 30 tysięcy złotych. Dwumetrowy dystans i zamknięcie lub ograniczenie działalności punktów handlowych i usługowych, w tym salonów urody, hoteli i miejsc noclegowych oraz sklepów budowlanych. Władze mówią o maksymalnej izolacji, bo tylko w ten sposób można powstrzymać rozwój koronawirusa. To są urzędy, to są bulwary, to są parki, tam gdzie przebywamy dłużej w dużym skupisku ludzkim. Stąd takie dosyć drastyczne, ale jednak obostrzenia 3 osób na 1 kasę czy 2 osób na okienko pocztowe. Mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Do sklepu wejdziemy tylko w rękawiczkach ochronnych. Otwarte pozostają drogerie, apteki i sklepy spożywcze. Między 10 a 12 tylko i wyłącznie osoby starsze mogą przebywać w sklepach otwartych. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Niepełnoletni mogą wyjść z domu tylko z osobą dorosłą. Nowe restrykcje dotyczą także zabiegów medycznych i rehabilitacji, które, jeśli nie wymaga tego stan zdrowia, zostają odwołane. Paulina Kurak, Polskie Radio. Tarcza antykryzysowa z podpisem prezydenta to wsparcie państwa na czas pandemii w wysokości 212 miliardów złotych. Zakłada pomoc dla służby zdrowia, systemu finansowego i przedsiębiorców oraz o wsparcie inwestycji publicznych i utrzymanie miejsc pracy. Rzecznik prezydenta, minister Błażej Spychalski, przypomniał, że prezydent Andrzej Duda wielokrotnie mówił, że chciałby jak najszybciej podpisać pakiet ustaw tworzących tarczę antykryzysową. Podkreślał, że to wsparcie polskiej gospodarki, przedsiębiorstw, rolnictwa i pracowników jest najważniejsze w tym trudnym czasie. Błażej Spychalski powiedział, że prezydent brał udział w pracach nad tworzeniem tarczy. Przypomniał, że w końcowej fazie tych prac prezydent zwrócił uwagę na 2 elementy. Pierwsze to jest całkowite zwolnienie przez 3 miesiące z płacenia składek na ZUS przez osoby samozatrudnione i mikroprzedsiębiorców takim, którym przychód spadł przynajmniej 50%. Bardzo ważne dla pana prezydenta było to, żeby to wsparcie dla tej grupy było. Tak samo jak wsparcie dla rolników. Błażej Spychalski wyraził zadowolenie z faktu, że pakiet ustaw uwzględnia także zmiany w kodeksie wyborczym. Jest dobrą propozycją, jest propozycją oczekiwaną i tak podchodzimy do tego głosowania korespondencyjnego. Tarcza antykryzysowa ma łagodzić skutki kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa. Sylwia Białek, Polskie Radio. We Włoszech zbiórka na walkę z pandemią koronawirusa. Radio i telewizja publiczna RAI zorganizowały wieczorem koncert połączony ze zbiórką pieniędzy dla obrony cywilnej. Artyści występowali w streamingu z własnych domów. Rozpoczął znany wokalista Tiziano Ferro ze swojego domowego studia w Los Angeles. Dyrektor Rai Uno, Stefano Coletta, powiedział, że zainspirował go Live Aid z 1985 roku. 2 odbywające się równocześnie koncerty na stadionie Wembley w Londynie i stadionie w Filadelfii, które w telewizji obejrzało 1,5 miliarda ludzi. Wówczas zbierano fundusze dla głodujących w Etiopii. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Trójka ma 58 lat. 1 kwietnia 1962 roku po niemal 4 latach testów pojawiła się w eterze. Wtedy miała charakter rozrywkowy i była adresowana głównie do młodzieży. Pierwszy głos, który słuchacze Trójki usłyszeli, należał do Mateusza Święcickiego, muzykologa, późniejszego kompozytora ponad 300 piosenek, w tym słynnej Pod papugami. Na początku prowadził audycję Mój magnetofon, pierwowzór nadawanej do dziś muzycznej poczty UKF. Ta pierwsza audycja nie zachowała się w radiowych archiwach. Kilkanaście lat później nie pamiętał jej już także sam prowadzący. Wszystko co pierwsze się powinno pamiętać, ale w tym przypadku tych pierwszych audycji było właściwie wiele. Na zmianę z Mateuszem Święcickim audycję Mój Magnetofon prowadził Witold Pograniczny. Po latach wspominał, że dzięki niej Polacy mogli nagrywać nowe utwory na swoje magnetofony. Zgrywałem 20 minut najnowszych przebojów i zapowiadałem w dzisiejszej audycji Mój Magnetofon. Usłyszycie Państwo duet Everly Brothers, Baby Darina, coś tam jeszcze. Uwaga, proszę przygotować magnetofony. Start! I ludzie sobie to nagrywali. Trójka muzyką, ale i słowem stoi. W 1974 roku pojawiła się audycja Zapraszamy do Trójki. Na jej poranne wydanie właśnie zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapraszamy na południe i w centrum kraju zachmurzenie małe. Jedynie na Podkarpaciu może się bardziej chmurzyć na północy. Możliwe opady deszczu ze śniegiem rano, także śniegu. Wiatr zachodni, północno-zachodni, na południu słaby, umiarkowany, w centrum umiarkowany i porywisty, a na północy dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. No i z zachodu napływa masa powietrza polarnego morskiego. Już nie arktycznego, więc może w końcu wiosna. Najchłodniej dziś na Podhalu około plus 2 stopni, na Suwalszczyźnie 4, na Podkarpaciu 6, najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku do plus 8. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 6. Witamy Państwa serdecznie w tym wyjątkowym dniu. Dziś są 58. urodziny Trójki. I mamy mnóstwo niespodzianek dla Państwa, także tych koncertowych. koncertowo dziś wielokrotnie. To upominek dla Państwa. Co godzinę przez cały dzień będziemy przypominać fantastyczne wydarzenia koncertowe. Te, które miały miejsce właśnie tu przy Myśliwieckiej 357 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. 10 minut po godzinie 6. Tak, to ten dzień. Najlepszymi życzeniami The Beatles z rana, jak i tu każdy może sobie dopowiedzieć. Świętujemy urodziny i to słowo dziś wielokrotnie będzie się pojawiać w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna. Dziś świętujemy urodziny Trójki, to nie tylko koncertowo, jak przed kilkoma chwilami wspólnie z Krzyśkiem Zalewskim. Tak będzie przez cały dzień. Będziemy Państwu przypominać fragmenty tych ważnych koncertów, które odbyły się tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A w audycji porannej też będziemy świętować. Co prawda nie będzie tradycyjnie tortu i wspólnych wspomnień z oczywistych względów. Dlatego uchylimy rąbka tajemnicy, jak sobie radzimy teraz, pracując w zdecydowanej większości poza budynkiem na Myśliwieckiej. No to zajrzyjmy tutaj. Nikogo nie ma, wszyscy pracują zdalnie w domu, bo to, że radio jest puste, korytarze są puste, to nie znaczy, że nikt nie pracuje, bo wszyscy pracują w domach. Jak uczymy się robić radio w nowych okolicznościach, o tym za kilkanaście minut. Za pół godziny urywki z kalendarza, czyli spotkanie ze światem dat według Filipa Jaślara. Pierwsze skrzypce grupy Mozarta jak zwykle przed siódmą. Po siódmej dr Tomasz Rożek zastanowi się nad z pozoru tylko banalną kwestią. Która góra jest najwyższa na świecie? W encyklopediach jest Mount Everest i ta wysokość 8850 chyba metrów nad poziomem morza. Rzeczywiście to jest najwyższe wzniesienie nad poziomem morza. Ale jest jakieś ale. I to pewnie nie jedno. Pytanie z kosmosu za godzinę. Potem codzienny raport o stanie pandemii na świecie. Orli codziennie wykonywało około 600 operacji lotniczych. W ostatnich dniach obsługiwaliśmy do 1000 pasażerów dziennie, a normalnie było to ponad 90 tysięcy. Zatem zdecydowaliśmy się zamknąć komercyjną część lotniska. Jak na świecie radzimy sobie z zakazami w czasie rozprzestrzeniania się koronawirusa, o tym po siódmej Ernest Zozuń. Kłopoty z oddychaniem, duszności czy uszkodzenie płuc to skutki zakażenia koronawirusem. Jak wynika z chińskich badań, ćwiczenia oddechowe mogą

tak urodzinowo też na słodko. Bamboniarka Basia Stępniak-Wilk i Grzegorz Turnał. Ranna audycja, zapraszamy do Trójki, 20 minut po szóstej. Pożaliśmy prasą. Na pierwszych stronach gazet Gazeta Polska codziennie. Zostań w domu. Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie, zamknięcie hoteli oraz innych miejsc noclegowych, rozszerzenie listy osób podlegających obowiązkowej kwarantannie, zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich, zakaz wyjścia z domu osób niepełnoletnich bez opiekuna. To część nowych obostrzeń wprowadzonych decyzją rządu. Większość z nich zaczyna obowiązywać od dziś. Natomiast wczoraj do wieczora parlamentarzyści w Sejmie głosowali nad przyjęciem założeń tak zwanej tarczy antykryzysowej. O tym na okładce Gazety Polskiej codziennie. Nasz dziennik także o nowych ograniczeniach w związku z epidemią. Od dziś aż do odwołania każda osoba do 18 roku życia wyjdzie z domu tylko pod opieką dorosłego. Parki, bulwary czy plaże zostaną zamknięte, a za złamanie zakazów grozi kara nawet do 30 tysięcy złotych. Oprócz tego zmianie uległy zasady robienia zakupów w sklepach. W weekendy zamknięte zostaną również wszystkie sklepy budowlane. Na pierwszej stronie naszego dziennika. Gazeta Wyborcza o tym, że w szpitalach umierają kolejni zakażeni koronawirusem, ale w oficjalnych statystykach ich nie widać. Nie wszystkich uznaje się w Polsce za ofiary epidemii. Ilu Polaków zmarło na COVID-19? O tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Rzeczpospolita na okładce na pierwszej stronie na otwarciu skupia się na gospodarczych stronach tegoż właśnie, z czym mamy do czynienia. Walka z COVID-19 zepchnęła Polskę ze ścieżki nieprzerwanego od 30 lat wzrostu PKB. Pierwszy od 2009 roku marcowy wzrost stopy bezrobocia i największy od 2012 roku tąpnięcie sprzedaży detalicznej. To będą pierwsze gospodarcze efekty ograniczeń wprowadzonych przez rząd w celu zahamowania epidemii COVID-19. To jednak tylko początek zniszczeń, które spowoduje walka z wirusem. Recesja już się zaczęła. O tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że recesja w tym roku jest bardzo prawdopodobna i gdyby spełniły się najbardziej pesymistyczne przewidywania analityków, nasza gospodarka wróci do poziomu sprzed 3 lat. Czy cofniemy się do 2017 roku? To pytanie z pierwszej strony gazety, dziennika Gazety Prawnej. 30% szans na szybkie odbicie. To z kolei okładka Pulsu Biznesu. Tadeusz Kościński, minister finansów, jest optymistą, ale uważa, że rząd musi być gotowy na każdy scenariusz. Zapewnia, że w kwestii antykryzysowej pomocy firmom nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Więcej o tym w Pulsie Biznesu. Przegląd sportowy na okładce Stan wyjątkowy. Asystent selekcjonera Radosław Gilewicz mówi, plany kadry runęły. Euro przełożone, ale rozumiemy takie decyzje. Piłka nie jest teraz najważniejsza. O tym na okładce Przeglądu Sportowego. I jeszcze Super Express ustalił, że emerytury będą niższe, a jeśli chodzi o specjalne godziny dla seniorów, nowe założenia, zakazy i te ograniczenia, które wprowadził rząd, redaguje na swoich łamach dziennik Fakt. Tyle z prasy. A teraz jeszcze do tygodników będziemy wracać, bo tam także ciekawe tematy okładkowe. 23 minuty po godzinie 6. zd3@polskieradio.pl, adres mailowy 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych i nasz numer telefonu 22 73. Pan redaktor Piotr Łodej powiedział, że najchłodniej na Podhalu +4. To znaczy, aha, prima aprilis, nie. Polska południowo-wschodnia, Świętokrzyskie na granicy z Podkarpackim, -6. A w ogóle to, czy dzisiaj jest zimna Zośka, właściwie jest nam nie do śmiechu, ale pozdrawiam. Właśnie, jeszcze prima aprilis zapomniałem. No, powiedziałem, że na Podhalu +2 i to w najcieplejszym momencie dnia. Nie czuję, że rymuję na Suwalszczyźnie +4, ale proszę się ciepło trzymać, to po pierwsze proszę się zdrowo trzymać, a my te ważne przypomnienia będziemy jeszcze przytaczać dziś w audycji porannej. Proszę o tym pamiętać. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 25 minut po godzinie 6. on metal and our stones, we're hybrid, divided. Hide the wind and earth and fire w środowej urodzinowej audycji porannej. Zaglądając na pierwszej stronie tygodników, Gazeta Polska i Polityka, bardzo podobne okładki. Tym pierwszym, czym wyleczymy koronawirusa? Gazeta Polska opisuje preparaty, z którymi naukowcy wiążą największe nadzieje. Nowe leki na COVID-19 to temat okładkowy tygodnika Gazeta Polska, a w tygodniku Polityka lekarze alarmują, nie jesteśmy gotowi na dużą falę zachorowań. Relacje ze szpitali, szpitalnych oddziałów ratunkowych i przychodni. To także temat okładkowy z tygodnika Polityka. I jeszcze tygodnik powszechny, rozmowa z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem. który mówi, że Bóg jest w chorych, w umierających, w lekarzach, w wolontariuszach, w każdym z nas. W każdym z nas jest miłością. Mamy wielu proroków ogłaszających, że Bóg karze ludzi za grzechy i zatrzaskuje rozdział Ewangelii zatytułowany Miłosierdzie. Tylko, że to nie jest interpretacja chrześcijańska. Temat okładkowy z Tygodnika Powszechnego Ducha nie gaśmy. To słowa arcybiskupa Grzegorza Rysia. 2 2 7 3. Dzień dobry. Maciej z Zielonki dzwoni. Chciałem pozdrowić Trójkę z okazji urodzin i powiedzieć, że ja mam też dzisiaj święto, ponieważ 31 lat temu zawarłem swój związek małżeński. I chciałem pozdrowić swoją żonę i życzyć wszystkim słuchaczom dobrego dnia. Cóż za zbieg okoliczności. Ostatnio także nam się trafiły w audycji 31. rocznice państwa ślubu. Składamy najlepsze życzenia. Nie okrągłe, ale szczere. No i już prawie. O, masz 31. Po 6. Zajrzyjmy do pogody. Dziś na południu oraz w centrum kraju będzie pogodnie. Na Podkarpaciu może się chmurzyć, na północy może popadać deszcz, deszcz ze śniegiem, rano także jeszcze śnieg. To na północy, a wiatr zachodni, północno-zachodni na południu słaby, umiarkowany, w centrum umiarkowany i porywisty, na północy dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Od plus 2 stopni na Podhalu, na Suwalszczyźnie oraz na Podlasiu 4, na Podkarpaciu oraz w większości regionów, w tym w centrum kraju 6, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim oraz na Dolnym Śląsku do plus 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Myślisz, że ciągle powinniśmy przekonywać, że warto biegać? Oczywiście, że tak. Na pewno są słuchacze, którzy wahają się, czy zacząć trening. A nie powinni mieć wątpliwości, bo my, a właściwie nasi trenerzy, fachowo wprowadzą ich w tę aktywność. I do tego bezpłatnie. Zapraszamy na lekkoatletyczne stadiony w całej Polsce. I do słuchania nas co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Firma Lidl Polska pragnie gorąco podziękować swoim pracownikom za ogromne zaangażowanie i odpowiedzialność, którą wykazują w tych wyjątkowych chwilach. To dzięki Wam ludzie w całej Polsce mogą być spokojni o to, że nie zabraknie im rzeczy niezbędnych do normalnego życia. Do tej pory, kiedy dbaliście na co dzień o świeżość i czystość w Lidlu, byliście naszymi bohaterami. Teraz jesteście bohaterami dla wszystkich. Dziękujemy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut 7. Zapraszam! żegna i nudzi. Co człek w kipiel rzuci, to z twarą powróci. Czerwa, czerwa! Maczar Karma i Spięty w audycji porannej. Za 23 minuty 7 w Trójce przypominamy podstawowe zasady postępowania w czasie pandemii. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Jeszcze kilkukrotnie te ważne zalecenia, przypomnienia będą pojawiać się na trójkowej antenie. Pojawiają się także życzenia, między innymi od pani Ewy, która bardzo, bardzo serdecznie pozdrawia wszystkich słuchaczy w tym urodzinowym dniu nas, wszystkich trójkowiczów. 100 lat na urodziny. Zdrowia dla całego zespołu. To od pana Kazika Zapolskiego. Bardzo dziękujemy. To SMS-owo, e-mailowo, także telefonicznie. Tego wam życzyć, tego nie macie. Macie miłość słuchaczy, dzielmy radość, bo jak radość jest dzielona, to wtedy jest podwójna, poczwórna, pączkuje. I życzę wam miłości, radości, odporności na przeciwności. No rymuję, bo tak to czuję. Krystyna z Olsztyna. No to odporności na przeciwności, to bardzo piękne. Pięknie pani dziękujemy. Za chwilkę jak to ta nasza praca wygląda, nie wygląda, jak ją słychać od kuchni. Proszę zostać z nami, dziś wiele niespodzianek. Specjalnie dla tych z państwa, którzy uważnie słuchają Trójki, a tego akurat na co dzień usłyszeć się nie da. Znajome drzwi, nie stoisz w nich, przemykam gdzieś wśród wejść i wyjść, neonów szept pulsuje nim, i choć tyle tu miejsc. Ukryta i Myslowic. No właśnie, chcemy troszeczkę uchylić rąbka tego, co ukryte przed państwem na co dzień. Świat dookoła nas zmienia się za sprawą koronawirusa. Większość z nas inaczej pracuje i wypoczywa. Inaczej też pracujemy na Myśliwieckiej, choćby od święta. A jak? No, przy okazji urodzin Izabela Woźniak postara się pokazać państwu nasze radio od kuchni. Tak, poproszę kluczyk 141. Żegnamy reklamy. No, sytuacja jest troszkę inna, bo nikogo nie ma. Marcin Łukawski, autor audycji Zapraszamy do Trójki. Zawsze było tak, że budynek pełen ludzi, teraz się przyjeżdża i nie będę ukrywał, że przez 4 godziny audycji porannej od 6 do 10 jestem sam w studiu. To było tak, że na poranku drzwi się nie zamykały praktycznie od studia, bo to i koledzy serwisu, i serwisu sportowego, wiadomości ekonomiczne, salon polityczny, nie ma nikogutko, jestem sam. Ej, jaki sam jesteś? Oczywiście z telefonistką Izabelą, która macha do mnie przez dwie szyby, no ale też się raczej nie spotykamy. Też z realizatorem Michałem też sobie machamy z daleka. Trójka, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panią, jestem kierowcą samochodu. Chciałam się w takiej sprawie wypowiedzieć. Jak to wygląda teraz z myciem klatek schodowych? A propos komunikacji miejskiej. Moją sypialnię zamieniłam na pokój redakcyjny. Wydawca porannej audycji Roma Leszczyńska. I mam tutaj i komputer, i komórkę. Śledzę wszystkie agencje, portale internetowe. Wszystko to odbywa się zdalnie. Oczywiście dzięki technice, bo ja mam tutaj też możliwość montowania dźwięków, przesłuchiwania i potem bezpośrednio wrzucania ich na antenę. Michał, a ty łączyłeś już na Skype, wiesz jak to robić? Trzeba mieć jakieś konto na Skype. Spróbujemy, no. A o której masz? Za 15:08 to będzie ten pierwszy dodatkowy salon. Dobra. Troszkę dziwna praca dziennikarza radiowego. Tomasz Jeleński, reporter. W takiej sytuacji, kiedy młodsze dziecko chodzi do podstawówki, starsza córka studiuje, więc problem jest z internetem. Kiedy trzeba wysłać jakieś nagranie do radia, to niestety bywa tak, że wiesza się internet. Ale też są takie sytuacje przekomiczne, bo mam urządzenie, w którym, no, tak mnie ta epidemia zastała. Z takim wynalazkiem nie da się wyłączyć mikrofonu zewnętrznego w trakcie nagrywania rozmów telefonicznych, więc musi być cicho. Mam w domu psa i 3 koty i no raz zdarzyło się, że jeden kot rzucił się na drugiego, więc były to dzikie miałki. Kontaktuję się telefonicznie i z autorem, i z reporterami. To, co podziwiam, to jest praca reporterów, bo naprawdę stają na głowie i wyczyniają takie rzeczy, o których nam się jeszcze nie śniło przed koronawirusem. Jak wygląda radio? No to zajrzyjmy tutaj. Nikogo nie ma, wszyscy pracują zdalnie w domu, bo to, że radio jest puste, korytarze są puste, to nie znaczy, że nikt nie pracuje, bo wszyscy pracują w domach. Kiedy nie możesz porozmawiać z drugim człowiekiem, patrząc mu w oczy, trzeba się uciekać do rozmów telefonicznych albo prosić swoich rozmówców, żeby nagrywali się na różne wynalazki typu smartfony. Czasem używa się też Skype'a. Choćby teraz sytuacja jest zupełnie inna. W tym momencie, w którym się nagrywamy, bo zwykle jest tak, że ktoś, kto nagrywa kogoś, stoi blisko, tak żeby sobie swobodnie porozmawiać. Wykorzystujemy akurat w tym momencie całą długość kabla mikrofonowego. Ja go sobie trzymam, ten mikrofon, a urządzenie nagrywające wraz z osobą nagrywającą jest oddalone ode mnie 3 metry i prowadzę program w rękawiczkach. Trochę jest mi głupio, bo to słychać. Mikrofon zbiera, proszę posłuchać, jestem w rękawiczkach i słychać, mogę sobie

kłamać, mijać się z prawdą. Dziś można zawyżać, zaniżać, mamić perspektywami. Ważne, żeby oszukując nie dać się nabrać. Jeśli dziś usłyszą Państwo, że Dorota Szelongowska jest nominowana do pokojowej Nagrody Nobla, proszę się zastanowić, czy za aranżację wnętrza kuchni i dwóch pokoi można dostać taką nominację. Być może można i wtedy pani Dorota jest silnym kandydatem. Dziś z rezerwą należy przyjąć sensacyjną informację o pewnej kobiecie, która odbyła niefortunną internetową wizytę u laryngologa. Na początku było miło. W poczekalni nikogo, uśmiechnięty pan doktor z ekranu jej telefonu powiedział: proszę włączyć latarkę w smartfonie, włożyć telefon do gardła i powiedzieć aaa. Nieszczęsna kobieta tak mocno powiedziała aaa, że połknęła słuchawkę i teraz jest zapisana do gastrologa. Przy okazji ma szansę na USG jamy brzusznej bez wychodzenia z domu, pod warunkiem, że latarka nie zgaśnie. Na wszelki wypadek zalecam połknięcie ładowarki. Pryma Aprilis ma wielowiekową tradycję. Otóż 1 kwietnia 1284 roku Braniewo uzyskało prawa miejskie. Ciekawe, czy mieszkańcy uwierzyli. 23 lata temu FSO rozpoczęła produkcję Poloneza Atu. Bardzo śmieszny samochód. 1 kwietnia 1975 roku w japońskiej telewizji wyemitowano pierwszy odcinek serialu Pszczółka Maja. I to był Pryma Aprilisowy żart. Wszyscy myśleli, że to czeski serial, a to prawdziwa manga. Od tego momentu mnie, młodego chłopaka ze skrzypcami, przezywano Tekla. Nie wiem czemu. Imieniny dziś obchodzą Celsjusz, nie Celsjusz, tylko Celsjusz i Hiona. Też nie Fiona, tylko Hiona. Solenizantom wszystkiego najlepszego. A urodziny dziś obchodzi program Trzeci Polskiego Radia. Kochana jubilatko, droga trójko, życzę ci zdrowia. Abyśmy wszyscy zdrowi byli. Filip Jaśler, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Hej wuju Filipie, hej Tekla, hej. A jak się powiedziało hej, to trzeba zagrać hej. To już teraz za 7 minut siódma. Oczu. Halo, halo, kto tam, kto jest w środku? Dzień dobry, pani Piotr mówi. No smutne te urodziny, ale mimo wszystko wszystkiego najlepszego. Ale mam takie może głupie pytanie. Dodzwoniłem się na Myśliwiecką czy do mieszkania? I siedzi pani jakoś ubrana czy w piżamie? Dwie dwójki i siedem trójek. Piotr Kaczkowski zazwyczaj wchodząc mówi: witaj domku. No traktujemy radio jak swój dom, ale no właśnie w ubraniu. Monika, wychyl się. Nie chcę. Za 3 minuty 7. Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl.